kaç oldu bilmiyorum. Hala seni seviyorum. Gözlerin gelir aklıma, dalıp dalıp gidiyorum. Gözlerin gelir aklıma, dalıp dalıp gidiyorum. Unutmadım, aklımdasın, aklımdasın, canımdasın. Derin kuyuya dalsam uyanam ki yanımdasın. Unutmadım, aklımdasın, aklımdasın, canımdasın. Derin durumu suya dalsam uyanam ki yanımdasın. Of of of, neredesin? Sen gidince ben de sustum. Hayata dünyaya küstüm. Senden başka kimim vardı? Sen gidince ben de bittim. Senden başka kimim vardı? Sen gidince ben de bittim. Unutmadım, aklımdasın, aklımdasın, canımdasın. Derin bir uykuya dalsam uyanam ki gülüm yanımdasın. Unutmadım, aklımdasın, aklımdasın, candasın. Derin bir ruh uyadasın. Uyanam ki yanımdasın. Of of of, neredesin?